Astăzi suntem în capitolul 3 din 2 Timotei, capitol care începe în felul următor: să știi că în zile din urmă vor fi vremuri grele. Nu știu dacă v-ați prins, dar vremurile în care le trăim noi sunt vremuri grele. Ce drept, nu sunt grele de ieri, de alaltăieri, dar sunt grele. Și citim mai departe felul în care totuși trebuie să înțelegem la ce se referă Dumnezeu când spune vor fi vremuri grele. Spune căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, aroganți, blasfemiatori, neascultători de părinți, nemulțumitori, lipsiți de sfințenie, fără afecțiune, neînduplecați, acuzatori, neînfrânați, sălbatici, neiubitori de bine, trădători, nechipzuiți, încrezuți, iubitori mai degrabă de plăceri decât de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar negându-i puterea. Îndepărtează-te de astfel de oameni. Ne oprim aici. De ceva vreme suntem în cele două epistole a lui Pavel către Timotei. Am parcurs prima epistolă, o epistolă care ne aduceam noi aminte că este, are ca temă centrală, deci prima epistolă, cum să fii omul lui Dumnezeu. Ce înseamnă a fi omul lui Dumnezeu? Capitolul, epistola cea de-a doua a lui Pavel către Timotei reprezintă ultimele cuvinte ale apostolului Pavel. Acestea, practic, sunt ultimele cuvinte pe care Pavel le-a avut din partea lui Dumnezeu în Timotei înainte ca el să fie executat. Și am văzut până acum că această epistolă își are ca temă ideea aceasta, cum să fim creștini în zile de pe urmă. Apropo, asta este o frază la modă. Vremurile din urmă. Vremurile sfârșitului. Chiar ieri vorbeam cu cineva și mă întreba, dar ce părere ai despre ce se întâmplă în lumea noastră? Se întâmplă cam multe. Și bineînțeles, întrebarea a continuat, mai ales cu calamitățile astea care se întâmplă în ultima vreme. Realitatea este, calamitățile au fost dintotdeauna. E adevărat că numărul lor este în creștere. Dacă, de exemplu, prin 1950 au fost vreun fel de 50 de cutremure peste 6 grade pe scara Richter, prin 1990 erau peste 1500 în decursul unui an. Deci diferența e mare. Și adevărat, lucrurile pe care Domnul Iisus le-a spus că se vor întâmpla înainte de venirea sa se desfășoară chiar sub ochii noștri. Dar aș vrea să înțelegem că zilele pe care le trăim noi și zilele din urmă nu sunt ceea ce credem noi. De exemplu, nu sunt niște zile care au început cam când credem noi, sau cel puțin unii dintre noi. Accentul acestui al treilea capitol este pe a fi relevanți, a fi creștini relevanți. Am văzut în capitolul 1 că creștinul pe care îl dorește Dumnezeu în vremea din urmă este un creștin curajos, care se bazează pe Duhul lui Dumnezeu, nu pe el însuși, pe atitudinile lui, nu pe oamenii din jurul lui. Capitolul 2 ne învăța data trecută că Dumnezeu vrea să fim creștini practici. Cele 7 imagini sau cele 7 ilustrații pe care Dumnezeu le oferă prin lui Timotei și nouă prin apostolul Pavel ne arată că viața creștină este extrem de practică. Da? Am aminte de administrator, să fim buni ispravnici cu ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Imaginea sportivului, imaginea vasului, imaginea muncitorului, imaginea, o grămadă de imagini, spuneam noi, care ne arată că nu există șomaj în Biserica lui Dumnezeu. De fapt, singura șansă de a putea să fim creștini, adică urmașii lui Hristos, pe bune, în vremea din urmă, este să fim activi. Capitolul 3 ne vorbește despre relevanță, creștini relevanți. De ce? Pentru că în vremul acesta care trăim noi, Dumnezeu vrea să ne purtăm în așa fel încât să fie clar mesajul nostru. O să zic că în versetul 1 spune aici, în zile de pe urmă. Zile de pe urmă sunt nu altceva decât vremea sau zilele de la Hristos încoace. Dacă nu mă credeți, deschideți cu mine la Evrei, Tit Filimon Evrei. Evrei capitolul 1, în versetul 1 și 2 spune că în trecut Dumnezeu le-a vorbit prin strămoșilor noștri, prin profeți, de multe ori și multe feluri. Însă în aceste zile de pe urmă, o să las expresia, în aceste zile de pe urmă, Cornescu spune în zile de pe urmă. Îmi place însă traducerea aceasta de, în aceste zile de pe urmă, pentru că se referă exact la ce studiem noi. Spune, el ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor a tuturor lucrurilor și prin care a făcut veacurile. Dumnezeu și-a încheiat revelația sa. Ceea ce avem noi pe, în mâinile noastre, pe genunchii noștri, Sfânta Scriptură, este revelația în întregime a lui Dumnezeu. Iisus Hristos este descoperirea, dezvăluirea finală, ultimă a lui Dumnezeu cu privire la noi, la viața noastră, la mântuirea noastră, la viețuirea noastră de zi cu zi, la transformarea noastră de a fi copii al lui Dumnezeu. Prea mulți creștini astăzi sunt ca pilotul unui avion care spune pasagerul la un moment dat: ne-am pierdut, ne-am rătăcit, dar știți ce? Facem un timp bun. Ce înseamnă asta? Nu mai contează că ne-am rătăcit, ne-am pierdut, nu știm unde ajungem, dar să știți că cu timpul stăm foarte bine. Apropo, unde mergem noi? Zile de pe urmă încep, deci, cu urcarea Domnului Iisus. Dumnezeu nu are nimic de revelat. De fapt, El a venit în persoana Domnului Iisus, întruparea cuvântului, Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, cum este crezul cel vechi, pentru a ne arăta ce trebuie să fim, cum vrem să fim Dumnezeu, ce trebuie să facem ca să devenim, să ne împăcăm cu Dumnezeu, să devenim copiii Lui, și cum și ce anume să facem, cum să ne purtăm în vremul acesta. Așa sunt zile de pe urmă. Zile de pe urmă, cuvântul în greacă eskatatis, înseamnă finale, chiar de la sfârșit. Interesant este că acest lucru, această sintagmă, se referă la vremea Domnului Iisus încoace. Asta ne face pe noi să înțelegem cum de Apostolul Pavel, în Duhul Dumnezeu, îi spune lui Timotei să știi că în zi în urmă vor fi vremuri grele. Putea Timotei să spună: dar ce, gata, s-a terminat cu viața? Chiar așa vine repede? Știți că primii creștini asta făceau. Ei l-au crezut pe Domnul Iisus pe cuvânt. În fiecare zi se uitau pe cer: vine, nu vine? Hai să mergem, să trăim, să spunem și la alții despre Hristos. Erau foarte conștienți de venirea lui Iisus. Noi ne-am ploștit, să zicem așa, am uitat. Ba chiar avem nevoie de calamități ca să ne amintim că vine Domnul. Apropo, ăsta e unul din lucrurile care răspundeam, pe care îl foloseam ca răspuns la întrebarea: ce părere ai despre calamități? Nu cred că folosirea calamităților și evenimentelor care se întâmplă în vremurile noastre, pe tip de bau-bau, este sănătoasă pentru noi. Folosirea aceasta: uite ce se întâmplă, uite evenimentele care se întâmplă în jurul nostru, ca să ne întoarcem la Dumnezeu. Scriptura ne vorbește că nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu, ce? Ne îndeamnă la pocăință. Dumnezeu nu vrea să ne pocăim de frică. Mai ales dacă suntem copii al lui Dumnezeu. Pentru că noi ar trebui să cunoaștem mai bine. Suntem copiii Lui, suntem din El și ar trebui să fim și pentru El, cum învățam în studiul trecut. Vezi, datorită întârzierii Domnului Iisus, Apostolul Petru, o să știm puțin mai încolo, spre sfârșit, spune că în vremea din urmă se vor ridica mulți bajocoritori. Și spune: a, nu mai vine Domnul. Unde este promisiunea venirii Lui? Că de când e lumea, lucrurile stau la fel. Nu mai vine. Deci, trebuie să fim atenți și să ne întrebăm care este părerea noastră despre zile din urmă. Credem cam ce spun oamenii, cu ce vin ei la știri despre zile din urmă, sau credem ceea ce spune Scriptura, că zile de pe urmă sunt de la Hristos încoace. Cuvântul vremuri, când spune aici, în zile din urmă vor fi vremuri grele, cuvântul kairos înseamnă anotimpuri sau perioade sau sezoane, mai spunem noi. Ceea ce ne arată pe noi, ne ajută pe noi să înțelegem că în vremul acesta de pe urmă, dacă Hristos încoace, vor fi tot felul de sezoane. Nu de mult am avut o serie de studii despre sezoanele sau în timpurile vieții. Scriptura vorbește despre felul cum Dumnezeu ne trece prin diferite sezoane. Și Eclesiastul ne învață că Dumnezeu a hotărât câte un timp, câte un sezon pentru fiecare lucru. Nu-i nimic la întâmplare. Apropo, în vremurile noastre, de acum, putem noi să recunoaștem vremurile acestea, sezoanele acestea care Dumnezeu le pune? Cuvântul grele, kalepoi, înseamnă cumplite. E același cuvânt pe care îl veți întâlni în Evanghelia după Matei, capitolul 8, când Domnul Iisus întâlnește un demoniac. Da? Și spune că el era cumplit, este traducerea. Era groaznic. Spune că vremurile noastre, când spune aici, să citim din nou versetul 1, să știi că în zi în urmă, Timotei, vor fi vremuri grele. Ce să înțelegem? Că felul vremurilor în care trăim noi sunt caracterizate de demoni. Dacă dați o pagină cu mine în urmă, de fapt două, în capitolul 4 din 1 Timotei, ne aduce aminte că spune aici ce? Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor îndepărta de la credință și se vor da după, sau vor da atenție cui? Duhul înșelătoare și învățăturile demonilor. Corintul spune clar, învățăturile dracilor. Asta este ceea ce face ca timpul nostru să fie timpuri deosebite, să fie vremuri grele. Uitați la violența care ne înconjoară. Asta e într-adevăr un lucru de luat în seamă. Violența este în creștere și ea capătă forme noi dacă suntem atenți. Dar trebuie să înțelegem că energia din spatele acestei violențe, acestor evenimente de extrem de violente, este o energie demonică. Pavel nu vrea altceva decât în versetele care ne stau în față să lăsă pe Timotei să îl ajute să trăiască ca un creștin relevant în vremurile astea grele. Vedeți, noi fie ne conformăm veacului, auziți aminte Roman capitolul 12, să nu ne potrivim chipul veacului. Fie ne conformăm veacului nostru, fie trăim după voia lui Dumnezeu. Nu există între. Și întrebarea pentru noi de la începutul acestui capitol, la începutul acestui studiu despre cum să fim relevanți este: ne-am conformat, ne conformăm? Vă găsiți că vă conformați lumii ca trăim? De exemplu, lumea noastră spune: ce să mă păstrez curat până la căsătorie? Vă zic, fraier, trebuie să încerc. Asta e unul din lucrurile lumii noastre. Din păcate, sunt și creștini care cad în această biliță, să zicem, această capcană. Deci oare eu sunt ultimul fraier de pe planetă? Unii spun, de exemplu, în vremurile noastre trebuie să fii puțin mai relaxat așa un pic, știi? Să fii mai relaxat, nu așa bățos, știi? Să dai cu Biblia în mână, să umbli cu Biblia la tine. Nu mai merge, mai bine o poți pe telefon. Dar dacă cauza este rușinea, Domnul Iisus spune clar: de cel care se va rușina de mine înaintea oamenilor, mă voi rușina și eu înaintea lui Dumnezeu și înaintea Sfinților Îngeri. Care este realitatea? Ne conformăm? Există la moda astăzi, practic, toleranța asta cu privire la orice, da? În numele dragostei și păcii mondiale, hai să înțelegem pe toți și să iubim pe toți. Da, să iubim pe toți, da. Dar dragostea în Dumnezeu este dragostea care s-a sacrificat pentru toți. Dar ea nu este de acord cu păcatul. Facem diferență. Nu trebuie să ne conformăm, spune Roman capitolul 2, apropo, versetul 2 spune, ci să ne prefacem prin noirea minții noastre ca să putem să deosebim bine ce? Voia lui Dumnezeu. Deci a fi creștin relevant, înțelegem că este creștinul, suntem creștinii care facem diferența între voia lui Dumnezeu și voia lumii. În capitolul acesta avem practic în față trei subiecte importante. În primele 9 versete din acest capitol, Pavel îi spune în Timotei să se depărteze de ce este fals. Chiar în versetul 5 spune: depărtează-te, îndepărtează-te de astfel de oameni. Și referința este clar la ceea ce reprezintă ei, la fapte, la viețuirea lor. De la versetul 10 la 12, Pavel îi spune în Timotei: urmărește pe cei care sunt în adevăr. Urmărește adevărul, urmărește viețuirea în adevăr. Și de la versetul 13 la 17, sfatul este concret, și anume: continuă, dă înainte în cuvântul lui Dumnezeu. Nu te depărta de cuvântul lui Dumnezeu. Hai să vedem despre ce este vorba. Am citit deja primele 5 versete și citim și mai departe versetele 6 la 9, a cărui idee principală este să ne depărtăm de ce este fals. Versetul 6 spune: între aceștia, adică între oamenii care se dați la păcat din vremea din urmă, spune, sunt și cei care se furișează în case, pun stăpânire pe femeile ușuratice, împovărate de păcate și călăuzite de diferite pofte, care întotdeauna învață, dar nu pot ajunge la cunoașterea adevărului. Așa cum Iane și Iambre i s-au împotrivit lui Moise, tot astfel și acești oameni cu minți pervertite se împotrivesc adevărului, fiind descalificați în ce privește credința. Dar ei nu vor mai înainta mult, pentru că la fel în cazul celor doi, adică Iane și Iambre, nebunia lor va fi arătată tuturor. Vedeți? Versetul 5 spuneam cheia: depărtează-te de astfel de oameni. Dar întrebarea se pune: cum pot să mă depărtez de ceva dacă nu știu ce reprezintă? Se spune: depărtează-te de ce este rău. Asta e o temă, una din temele mari, uriașe, principale, apropo, ale Scripturii. Data trecută, în capitolul 2, versetul 22, spunea: fugi de ce? Fugi de poftele tinereții. Și bine, nu se oprea acolo, că Dumnezeu niciodată nu spune doar fugi, fugi de al nebun. Nu, fugi de poftele tinereții și urmărește credința, dreptatea, dragostea, pacea, împreună cu cine? Cu cei care caută pe Dumnezeu într-o inimă curată. Și aici ideea aceasta este să ne depărtăm, dar Pavel nu spune îndepărtează-te pur și simplu, ci el descrie care este starea oamenilor care trăiesc în falsitate. Pentru că o să vedem că aici nu e vorba de a fi în rău, ci de a fi fals. E o diferență între pur și simplu a fi deschis rău, pe bune, veșleau, cum spunem noi, și a fi fals, ceea ce reprezintă, exact cum spune aici, cum am văzut, având doar, în versetul 5, prima parte, având doar o formă de evlavie. Adică având o formă de religiozitate, de spiritualitate. Am văzut capitolul, versetul 1 și versetul 2, spune căci oamenii vor fi, și începe să spun lista, caracteristicile acestora. Sunt 18 caracteristici aici. În ele și printre ele se află restul. Tot ce ține de lucruri legate de acestea. Interesant este cum Duhul Dumnezeu l-a condus pe Pavel aici să spună lucrurile acestea, aceste caracteristice. Ideea cheie este de a iubi sau iubitor de, ca o concluzie aici, iubitor mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. Dar ce înseamnă plăcerile? Caracteristicile acestea rezolvă sau arată problema inimii. Cineva spunea foarte simplu și frumos: inima oricărei probleme este inima. Inima oricărei probleme este inima. Și aici, de aici, știți că e vorba de la cap să împute peștele. Noi ne împuțim de la inimă. Este acest organ cu care Dumnezeu ne-a creat, dar unde începe păcatul. Din cauza asta, în Proverbe capitolul 4 spune: păzește-ți ce? Vă aminte versetul? Păzește-ți inima mai mult decât orice, că de acolo, spune, ies izvoarele vieții. Păzirea inimii este pentru, să înțelegem, pentru un evreu inima nu înseamnă doar sentimente. Așa, mușii, mușii. Nu. Pentru un evreu inima înseamnă tot ceea ce el gândea, procesa, simțea și hotăra. Asta e inima la evreu. De aceea Dumnezeu spune: păzește-ți inima mai mult decât orice. Prima poruncă spune să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată pipota, nu? Că dacă suntem printr-un anumit, nu știu ce, trib, spune cu tot ficatul. Pentru că pentru ei aia e inima, apropo. Aia e ce mai important. Inima se presupune centrul ființei noastre. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată ființa ta, cu toată inima ta și mintea ta și cu, sau cugetul, cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău, cu toată ființa, începând de la inimă. Vedeți, Dumnezeu ne poruncește lucrul ăsta, să iubim pe El mai mult. Și apoi pe aproape cum? Ca pe noi înșine. Ordinea asta este esențială. Dacă ne iubim pe noi mai întâi, nu-L vom mai iubi pe Dumnezeu. Îl iubim pe Dumnezeu mai întâi, ne vom iubi și pe noi cum trebuie. Adică ne vom oferi locul. Știți, Dumnezeu nu ne învață să ne dăm cap singur, cum cred unii, din păcate. Nu, nu. Ne vom iubi așa cum iubește Dumnezeu. Și vom iubi de asemenea pe aproapele nostru. Vedeți, în universul nostru, mă gândeam eu și steam așa, mi-a trecut o idee prin cap. Sunt cam trei categorii de lucruri. Există Dumnezeu, există oameni și există lucruri. De acord cu mine? Nu l-am pus așa într-o ordine de poziționare, știi, că nu pot să spun Dumnezeu, oamenii și pe același, nu, nu. Există Dumnezeu, există oamenii și există lucrurile. Dumnezeu vrea ca noi să ne închinăm lui Dumnezeu, da? Să, ce să facem cu oamenii? Ziceți. Să iubim pe oameni și cu lucrurile? Să le folosim, exact. Să le iubim pe Dumnezeu? Să ne închinăm lui Dumnezeu, că chestia cu iubitul câteodată e neclară pentru noi. Să ne închinăm lui Dumnezeu, să recunoaștem cine este, ce a făcut pentru noi, să iubim pe oameni apoi și pe lucruri să ne folosim de ele. Și ce facem noi? Dacă începem cu noi, hai să începem cu noi. Și începem să îi iubim pe oameni, ne vom închina nouă, da? Îl vom ignora pe Dumnezeu și pur și simplu ne vom folosi de lucruri și de oameni la un loc. Îi vom folosi. Doar pentru că am schimbat ceva în ordinea asta lui Dumnezeu. am pus în primul loc pe mine însumi. Eu cu mine și cu mine însumi, cum vorbeam și data trecută. Asta e formula distrugerii. Și asta, asta vom vedea în, în caracteristicile acestea spuse de, de Pavel lui Timotei, Duhul Dumnezeu prin, prin Pavel aici. Nebunia alergării după tot felul de pofte. Și în capitolul 6 din 1 Timotei spune: și-au ajuns să străpungă sufletul cu tot felul de pofte, spune. Vorbind contextul bogăților, alergarea după bogății, de fapt, spune acolo, iubirea de bani. Vedeți? Iubirea, inima este problema. Hai să luăm, să luăm pe rând. Iubitor de sine. Ce înseamnă asta? Mândrie. Este primul păcat. Și noi am avut la începutul anului acestuia o serie de, de mesaje care vorbeau despre lucrurile importante ale realității bătăliei din noi. Și recunoșteam problema aceasta a mândriei, păcatul mândriei, păcatul primar. Este legat, în primul rând, de Satan, care s-a mândrit, s-a uitat la el și s-a dat pe spate. Nu i-a venit să crede ce a văzut. Și a zis, voi fi, mă voi urca, voi fi ca Dumnezeu. Dar a căzut. Dar apoi a însemnat promisiunea asta, minciunea asta făcută de Satan, cui? Femeii. Și veți fi ca... Știți că asta este una din minciunile pe care încă le credem? Și ne vin în tot felul de forme în capul nostru. Oare ce se însemne? Spuneți-mi, ce înseamnă când eu am curajul să mă trezesc dimineață și să plec fără să stau de vorbă cu Domnul? Și sună ca așa, cam cheesy, cam, cam prea religios așa. Dar să stau să umplec, să, mă, să stau de vorbă cu Dumnezeu și să citesc un pic ceva, să-mi hrănesc mintea și să, și să vorbesc cu Dumnezeu, să spun, Doamne, fii cu mine astăzi, am lucrul ăla și lucrul ăla, apropo, ce zici de chestia asta? Ce înseamnă când eu am curajul să plec fără a face lucrul ăsta? În niciun caz nu înseamnă smerenie, nu înseamnă decât mândrie, pentru că asta este. Eu nu spun, eu sunt Dumnezeu, dar prin felul cum mă comport, chiar asta spun. Chiar asta spun. Și veți fi ca Dumnezeu. De aici, din iubirea, iubitor de sine, cum spune aici, restul următoarele. Uitați-vă cum, cum stau aranjate. Iubitor de bani. Lăudăroși sau aroganți. Blasfemiatori. Păi normal, când te iubești pe tine mai mult decât orice, ești în modul ăsta. Îți plac și banii, te și lauzi și mai și blasfemiezi și în stânga și în dreapta. Ideea continuă mai departe, spune, neascultător de părinți. Ăsta e atacul asupra familiei. Porunca a cincea este să cinstești pe tatăl tău și mama ta. Ca și copil este lucru vital. Este porunca despre care spune Apostolul Pavel când spune Efesenilor, este singura poruncă însoțită direct acolo de o binecuvântare, da? Ca să trăiești viață lungă și să fii sănătos. Vedeți, dacă Satan intră în familie, el va distruge restul. Distruge biserica, distruge la un moment totul, distruge societatea. Nu ne place societatea în care trăim? Oare de ce? Trebuie să ne uităm la familii. Și să uităm ce se întâmplă la familii. Mă uitam zilele acestea, am văzut o grămadă de familii. Ce îmi place să observ este că în România există din ce în ce mai multe familii cu copii. Nu știu ce s-a întâmplat, ne văitam acum vreo 2 ani că suntem în scădere. Ce e drept, aveam rata natalității sub limita, sub limita care garantează continuitatea unei națiuni. Eram sub 2, nu mai știu cât eram, ceea ce însemna că în 25 de ani aveam șanse, maxim 50, aveam șanse să ne, să dispărăm ca națiune. Doar văd acum o grămadă de copii. Dar Doamne apără și păzește părinții cât de pregătiți ei sunt pentru copiilor. Cea mai mult înțeleg că dacă îi dai copilului tot ce vrea și poftește inimioara lui, e foarte bine. Nu se poate nimic mai greșit și mai dăunător. Pentru că dragostea adevărată nu este așa. Dar lucrurile încep de la iubitor de sine. Pentru că ceea ce fac față de mine, o să fac și față de aproapele meu. Dar de multe ori ratăm să ajungem să înțelegem că aproapele este chiar copilul meu. Aproapele este chiar fratele meu. Este cel de lângă mine. Mai spune aici, fără dragoste firească. Aici este atacul cu privire la dragostea aia despre care spuneau strămoșii. Dragostea aia normală. Nu mai suntem în stare să iubim normal. Oare de ce? Dragoste firească. Se pare că părinții le greu să-și iubească copiii pentru că prin faptele lor iubesc mai mult munca lor, cariera lor. iubesc mai mult hobby-urile lor. Părinții se ceartă cu copiii pe jucării. Și copilul nu vrea altceva decât să facă ce face tata și mama cu jucăriile lor. Dragostea firească, pentru că suntem furați în stânga și în dreapta de tot felul de lucruri. Avem o problemă cu dragostea normală. De fapt, dragostea nu mai e normală. Ea este condiționată. Mă iubești în funcție de ce-mi iei, zice copilul. Și de câte ori n-am auzit? Și chiar zilele acestea, da, îmi iei cu tare, mă rog, ce vrea. Că văzuse pe drum, nu știu ce văzuse, nu știu ce jucărie, la nu știu ce colț. Și cam așa este dragostea. Fără dragoste firească. Asta e unul din lucrurile care Apostolul Pavel spune și romanilor. Spune că în vremurile din urmă, când Dumnezeu își arată mânia față de oamenii care se depărtează de El, spune, ajung să-și piardă dragostea normală sau dragostea firească. Dumnezeu spune că va judeca aceste lucruri. Mai spune aici că sunt neînduplecați, clevetitori și neînfrânați. Ăștia sunt trei păcate care atacă societatea. Sunt familia, rațiile din familie, dar neînduplecați, clevetitori și neînfrânați, păcatele societății. Cât de greu este să fii pe placul oamenilor? Sau cât de greu este să mulțumești pe oameni? Da? Că toată lumea își știe drepturile. Și este greu să fii pe placul societății. Foarte greu cu înduplecarea. Ceea ce ne caracterizează, cum am spus și în multe rânduri, este pur și simplu clevetirea sau bârfa. Suntem neobosiți consumatori de bârfă. Pe asta se bazează 98% din talk show-urile din România. Ce face cu tare, ce n-a făcut, cum a făcut, dar când a făcut, dar de ce a făcut. Facebook-ul este în fruntea listei. Despre asta e vorba. A ajuns să fie vorba. Pentru că hai să fim serioși. Cu riscul de a fi oarecum prea religioși, dar de câte ori postăm noi versete biblice și postăm cinci tâmpenii pe care le-am văzut. Nu zic să nu fim amuzanți. Dar când tot ceea ce facem este pur și simplu doar ideea asta de entertainment, de distra. Și când te gândești să pun versetul ăsta, dar ce o zice colegul? Dar ce o zice cu tare? Sunt prea religios, nu e la modă chestia asta acum, da? Și am văzut în același timp că este și cealaltă extremă în care folosim platformele noastre prin a da în cap la oameni. Evanghelia nu-i dat în cap. Evanghelia este trăit mai întâi ca atunci când deschid gura omul să-și dea seama, acum înțeleg de ce el este așa. De ce ea este așa. Viață, viețuire mai întâi, da? Și neînfrânați, nu avem rușine. Apropo, în societatea noastră, în viața noastră de societate, rușinea este pe calea dispariție. Neînfrânarea aceasta. Și ne gândim, oare unde mergem? Spune în final aici, iubitor mai mult de plăceri în contrast cu iubitor de Dumnezeu. Și cum să începem? Apropo, în lumina aceasta putem să spunem, da, asta este păcatul, este formele de păcatului, dar avem curajul, ne vom opri și vom lua Bibliile din poziția asta și le vom pune în fața noastră și să putem spune, Doamne, oare cum sunt eu la aceste lucruri? Unde sunt eu, spre exemplu, mai iubitor de plăceri decât de tine? Concret. Și acum să nu mă când zic că ai putea să spun, când alegi emisiunea mai mult decât biserica sau programul nu știu care sau nu știu ce joc decât părtășia în biserică, oare ce demonstrează? Nu o să folosesc lucrurile astea. Pentru că, zic eu, sunt prea generale. Realitatea e mult mai complexă. Când și unde am început eu să fiu iubitor mai mult de plăceri? Acolo trebuie să săpăm și să venim înaintea lui Dumnezeu. Vedeți, David este omul despre care Dumnezeu a spus, e om după inima mea care va face toate voile mele. Și ce interesant este felul cum Dumnezeu se exprimă despre acest om. Și stai și te gândești și zicem noi, dar și David a păcătuit. Și atunci, care este lucrul pentru care Dumnezeu spune, vorbește așa de frumos față de acest om? Ba chiar când în Cronici povestește din nou, este istoria poporului evreu și inclusiv istoria lui David, nici nu mai menționează păcatele lui. Oare de ce? Câteodată ne descoperim că avem păreri greșite despre Dumnezeu. Îl credem că este unul care de-abia așteaptă să cădem, să călcăm pe bec, să ne dea în cap. Și totuși Dumnezeu nu e așa. Pentru că este îndelung răbdător, este iertător. El vrea să ne ierte și să uite. David spune la un moment dat într-un din psalmii săi, spune: dacă aș fi cugetat în inima mea păcate. În original, imaginea aceasta sună de genul: dacă aș fi prețuit în inima mea păcatul. Dacă aș fi prețuit în inima mea păcatul. Spune, nu m-ar fi ascultat Dumnezeu. Aici e diferența. David este omul care, da, a păcătuit, nu e nicio noutate, cum facem și noi. Dar este omul care a știut să pocăiască. Este omul care a fost sincer cu Dumnezeu. Și este ceea ce Ieremia spunea în alte cuvinte, este omul care a putut să mai tragă nădejde în lume. Spune, ceea ce mă face să trag nădejde este bunătatea ta, Doamne, față de mine. Dar ca să poți să vezi bunătatea Dumnezeu, trebuie să ai o astfel de inimă, o inimă care se pocăiește, care recunoaște păcatul. În contextul acesta, recunoaștem noi și punem din nou întrebarea: unde este locul unde au început să plătuiesc mai mult plăcerile decât pe Dumnezeu? Pentru că acolo trebuie să ne pocăim. În Apocalipsa, bisericii din Efes, unde Timotei a fost păstor, a spus: adu-ți aminte ce? Adu-ți aminte unde ai păcătuit. E probabil unul din cele mai grele lucruri de făcut pentru noi. Pentru că se presupune doar să-ți aduci aminte și să faci acest lucru. Se presupune să-ți aduci aminte și să spui păcatului pe nume. Având doar o formă de evlavie. E normal că atunci când ajung să schimb locurile cu Dumnezeu, cu lucrurile sau cu oamenii, ajung având doar o formă de evlavie. Din cauza, spuneam, este falsul ceea ce ne caracterizează. Vedeți, felul cum ne purtăm între noi, de exemplu la biserică, cum spunem noi, și cum ne purtăm în restul timpului, arată realitatea aceasta. Da? Ce rost are să fim aici împreună și să cântăm și să vorbim frumos când eu acasă nu am aceeași dragoste, aceeași amabilitate față de partenerul de viață, față de copiii mei, față de părinții mei? Ce rost are diferența aceasta, având doar o formă de evlavie? Să ne întrebăm fiecare dintre noi: este păcatul ce ne caracterizează, lucrul acesta? Care sunt formele? Unde le găsesc în viața mea? Vedeți, n-ar rost să ne întrebăm de ce bisericile sunt cum sunt. Da? Cineva spunea: biserica ta este cum este datorită cui? Datorită ție. Altcineva spunea: dacă găsești o biserică perfectă și ajungi tu în ea, nu mai e perfect. Asta e realitatea fiică între noi. Noi suntem biserica. Trebuie să întoarcem la această înțelegere scripturală a bisericii. Noi suntem biserica. Noi suntem mădulare în trupul Hristos. Noi facem cum este biserica. Deci să ne întrebăm cum suntem. Sau cum spunea altcineva: dacă toți membrii bisericii mele ar fi cum sunt eu, ce fel de biserică am avea? Mai spun o dată: dacă toți membrii bisericii mele ar fi cum sunt eu, ce fel de biserică aș avea? Următoarele versete după acestea, 6 și 7, observați cum sunt cei care sunt adepții astfel de trăiri, da? Păcatele ăștia, da? Cum sunt ei? Foarte interesant cuvintele folosite aici. Spune că ei se dau la femeile ușuratice. Spune în versetul 6, se strecoară prin case, pun stăpânire pe femeile ușuratice, împovărate de păcate și călăuzite de diferite pofte. Este clar că referința apostolului Pavel nu se referă că doar femeile sunt ușuratice sau pot fi ușuratice. Să nu înțelegem lucrul ăsta. Și bărbații pot fi. Dar se pare că în timpul lui Pavel, femeile, în special în Efes, erau o comunitate foarte feministă. Apropo de Efes, feminism nu s-a născut în 60, apropo. Mișcarea aceasta. În Efes, se pare că era o problemă. Și adesea problemele începeau în rândul acestei pături din societate. Din cauza asta, statutul slab era un lucru pe care Pavel a trebuit să-l rămânească în multe feluri. Oricum, bărbați sau femei, noi ne putem regăsi pe fiecare dintre noi în slăbiciuni. Oare, apropo, v-ați pus toată întrebarea: unde ești ușuratec? Să fie vorbirea? Adică spui glume din ăștia de ochiate? Cu ușurință, așa? Sau nu te mai strânge inima? Sau să fie, și mai ales la serviciu, că știți, după o vreme, după ce ne cunoaștem unii cu alții, noi ar trebui să știm altceva. Dar așa de ușor să se iasă porumbeii pe gură. Oare cu unde suntem ușurateci? Să fie felul în care mă uit? Că spuneam, așa începe, așa începem plăcerile. Felul cum ne uităm. Spunea cineva, este inevitabil prima uitătură, dar a doua poți să o oprești. Domnul Iisus spunea, ai grijă, spune, pentru că dacă te uiți și poftești, da? Omul antrenat în păcat va pofti de la prima vedere. Omul care se luptă cu păcatul, care este copilul Dumnezeu locuit de Duhul Sfânt, el poftește de la a doua vedere. Ca să vorbim pe șlau. Și Duhul Domnului Iisus ne cheamă la sfințenie. Fiți sfinți, precum Tatăl vostru este sfânt. Vedeți, oamenii acestea care sunt menționați între versetele 2 la 5 sunt oameni care profită de problemele oamenilor, de problemele celor care sunt în nevoi. Le promit rezolvări rapide. Nu va trece mult și ei ajung să le fură oamenilor deopotrivă loialitatea, cât și banii și alte avantaje. Ei promit practic rezolvări rapide. Însă de observat în toate aceste lucruri este că ei fac aceste lucruri sub masca religiozității, a spiritualului. Când spune aici că ei se strecoară, se furișează în case, pun stăpânie pe femeile ușuratice, împovărate de păcate și călăuzite de diferite pofte. Ce e de remarcat este ce spune în versetul 7, spune care întotdeauna învață, dar nu pot ajunge la cunoașterea adevărului. Diferența cu astfel de oameni care sunt afectați de astfel de practici, de învățături, este neschimbarea caracterului. Întotdeauna învață, dar, spune aici, dar nu cunosc nimic. Nu se schimbă nimic la ei. Îndemnul final al lui Pavel către Timotei este: depărtează-te de oamenii aceștia. Depărtează-te de oamenii aceștia. De altă parte, în versetul 8 și 9, Timotei amintește două personaje. E vorba de cei doi magicieni, Iane și Iambre, menționați aici, din timpul lui Moise. În Exod, capitolul 7, la capitolul 9, se observă istoria acestor vrăjitori care, interesant este că ei au făcut o parte din minunile pe care Moise le-a făcut înaintea lui Faraon, dar până la un anumit punct. Până la un anumit punct. Ei însă, ce este de remarcat este că s-au opus lui Moise prin imitarea anumitor lucrări pe care Moise le făcuse din partea lui Dumnezeu. Satan este un copiator, este un imitator. El face ceea ce, sau încearcă să facă ceea ce Dumnezeu face, însă dorința lui este de a falsifica, pentru a atrage atenția asupra lui, a distrage atenția de la Dumnezeu la el, la lucrările lui. Liderii religioși, pentru că despre asta e vorba aici în versetul 8 și 9, ai vremuri din urmă, au o credință falsă. Au o credință falsă. Scopul lor este să promoveze minciuna. Scopul lor este să opună cuvântul lui Dumnezeu. Prin ceea ce lucrează, prin ceea ce fac, prin ceea ce spun, prin lucrările lor, ei subminează autoritatea cuvântului lui Dumnezeu și o înlocuiesc cu înțelepciunea omului, cu filozofiile lumii. Interesant este că Pavel îi numește adochimoi, un cuvânt care l-am întâlnit și în capitolul anterior, care înseamnă respinși, respinși după ce au fost testați. Este expresia opusă a cuvântului care descrie pe adevăratul lucrător al lui Dumnezeu. Iane și Iambre erau niște falși care nu încercau altceva decât să divagheze atenția de la lucrarea lui Dumnezeu, la planul lui Dumnezeu. Dumnezeu avea un plan cu Moise pentru poporul lui, însă ei au încercat să oprească acest plan. Dochimon, asta însemna cel care este testat și găsit fals. Iane și Iambre sfârșește aici prin a spune că ei au fost dați pe față, au fost expuși adevărului și judecați în văzul tuturor, cum spune aici, nebunia lor va fi arătată tuturor, judecați de Dumnezeu. Și așa lucrul s-a întâmplat și cu toți cei care sunt falși, care promovează o învățătură falsă, o religie falsă, a vremurile din urmă. Când judecata va cădea peste ei, se va vedea atunci caracterul fals al lor și oricine, cum spune aici, va vedea acest lucru. Și îndemnul de aici este, prima dată este să ne depărtăm. Ați văzut ideea că e, depărtează-te de cei care sunt falși, de cei care trăiesc în falsitate. Lumea noastră este plină de fals. Însă întrebarea, suntem noi în stare, întrebarea care trebuie să ne punem, suntem noi în stare să recunoaștem, să diferențăm adevărul de minciună? Trăim într-o lume în care am ajuns să ne fie teamă să spunem adevărul și de curând am văzut un caz al unui pastor renumit, o biserică de peste 30.000 de oameni, n-am să spun numele, că nu asta e cel mai important, ci De remarcat este învățătura pe care o promovează. A ajuns să se scuze în mod public pentru că într-un din mesajele sale a pronunțat numele Iisus. E ciudat. S-a ajuns de scuz că vorbești și predici pe acela care contează pe Iisus. Este oare vorba de un învățător adevărat sau un învățător fals? Nu de mult cineva mă întreba, dar ce părere ai despre respectivul? E dat aceeași persoană că așa de frumos vorbește. Da, vorbește frumos, dar despre cine vorbește? Pentru că oamenii au început să dea pe Google în momentul când a pronunțat numele Iisus din greșeală. Că nu știa despre cine vorbește. Da? Să-și ceri iertare pentru că ai pronunțat numele lui Iisus. Iată vremurile în care trăim noi. Al doilea lucru, începând la versetul 10 la 12, este al doilea, avem al doilea mesaj al lui Timotei, al lui Pavel către Timotei, și Pavel se întoarce de la, aici de la învățătorii falși pentru a aduce aminte lui Timotei că el însuși, Pavel, a fost un credincios, un slujitor credincios al lui Dumnezeu. Îndemnul este: urmărește pe cei care trăiesc în adevăr. Fiecare dintre noi este important să avem pe cineva care să ne fie exemplu. Ce bine e să ai un exemplu credincios lui Dumnezeu. Este important ca în aceste zile de pe urmă să ne găsim lideri pe care să-i urmăm cu adevărat, slujesc adevărului. Spune: însă tu ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, scopul meu în viață, credința mea, răbdarea mea, dragostea mea și fermitatea mea. Persecuții și suferințele, lucrurile care mi s-au întâmplat în Antiochia și în Iconia, în Listra, toate persecuțiile pe care le-am îndurat, dar Domnul m-a scăpat din toate. Toți cei care vor să trăiască o viață evlavioasă în Hristos Iisus vor fi persecutați. Se pune întrebare: de care sunt caracteristicile celor care urmează, care sunt de urmat cu adevărat, care urmează adevărului? Păi, în primul rând, viețile lor sunt deschise pentru tot să vadă. În prima parte a versetului 10, Pavel spune: eu n-am nimic de ascuns. Tu cunoști viața mea și este o viață asemenea Domnului Său, Domnului Hristos. Apropo, Iisus a spus în Ioan 18:20, n-am spus nimic în ascuns. Totul a fost la vedere. Pavel, când s-a înfățișat înaintea împăratului Agripa, spune la un moment dat, în Fapte 26, viața mea, Agripa, din cele din tâi zile a tinereții mele, este cunoscută de toți iudeii. Timotei a avut și el partea lui de a vedea acest lucru. Trăise, lucrase cu Pavel timp de mulți ani, 16 ani aproximativ, și cunoștea foarte bine. Pavel nu se ascundea în fața unor afirmații extravagante, a unei propagande religioase. Nici de cum. Viața unui lider de urmat este o viață în deschis, o viață deschisă pentru, la vedere, pentru toată lumea. O a doua caracteristică, în partea a doua a versetului 10, Pavel spune: învățătura mea. Adevărata credință era învățătura lui Pavel, învățătura lui Hristos. Sau cum spunea în 2 Timotei capitolul 1, versetul 13, dreptarul învățăturilor sănătoase, modelul învățăturii sănătoase. Adică Evanghelia lui Hristos pe care o primisem de la însuși Domnul. În Galateni capitolul 1, Pavel spune: Evanghelia care mi-a fost descoperită de Hristos. Un lucru foarte interesant și unic la apostolul Pavel este că când el s-a întors la Hristos, timp de vreo 3 ani, se pare că Domnul Iisus l-a învățat tot ceea ce trebuia învățat. El cunoștea adevărul. Numai că a trebuit să-l reînvețe, să înțeleagă că toată Scriptura pe care o cunoștea așa de vine, fiind un fariseu de teapa aceasta, a trebuit să înțeleagă că este despre Hristos. Ce trebuie spus aici este un lucru foarte important. Nu contează cât de bun predicator poate fi cineva. Dar dacă nu predică adevărul, adică cuvântul lui Dumnezeu, el nu merită nicio atenție, nicio susținere. Nu contează. Citeam despre un tânăr absolvent de teologie, își căuta o biserică pentru a o păstori. După mai multe încercări, fiind invitat la o biserică fără pastor, a căutat să impresioneze prin predicarea sa și mai ales prezbiterul bisericii locale. După program, a văzut că nu i-a spus nimic nimeni, nici prezbiterul, și fiind invitat la masă de către chiar prezbiterul bisericii, nemai având răbdare, la un moment dat l-a întrebat: ei, și cum a fost predicat? La care i-a spus: că nu mi-a spus nimic, zice el, n-a zis nimic. La care prezbiterul a spus: păi, dacă ai spus că Petru s-a urcat în dud. E greu să fii descoperit că vorbești baliverne. Astăzi, în lumea creștină, realitatea este că se răspândește o învățătură pseudo-creștină. Un amestec între filosofia umană și adevărurile biblice, un amestec de psihologie și motivație pozitivistă, amestecată cu un pic de Biblie, care să arate și să sune religios. Îndemnul lui Pavel este să ne ferim de așa ceva. Fugi! Mă amintesc aminte îndemnul din capitolul anterior. Fugi de aceste lucruri! Fugi! O altă caracteristică a liderilor de urmat este că ei practică ceea ce predică. Partea a treia din versetul 10 spune: ai văzut purtarea mea. Pavel n-a fost unul care a predicat despre sacrificiu și a trăit în lux. Nu a fost unul care, cum spune la un moment dat, nu după ce am predicat eu să fiu însuși descalificat. Nu. El a dăruit altora mai mult decât altora ceilalți i-au dăruit lui. El a stat tare pentru adevărul lui Dumnezeu și atât de tare încât l-a costat cam totul. Prieteni, condiții, apreciere, poziție socială, faimă, în final l-a costat chiar viața. Pavel a fost un slujitor al lui Dumnezeu, n-a fost un star. Pavel nu a fost o celebritate. În lumea lui Dumnezeu adevărată, în oameni demn de urmat, nu există celebrități. O a patra care zic că în ultima parte a versetului 10 este, se află în cuvintele: scopul meu, ai văzut? Timotee, hotărârea mea, spune Cornescu. Credința mea, răbdarea mea, dragostea mea și fermitatea mea. În toate aceste cuvinte, ideea principală este și calitatea oamenilor de urmat al lui Dumnezeu este scopul lor, este să glorifice pe Dumnezeu. Scopul lui Pavel în lucrarea sa niciodată n-a fost neclar. El dorea să facă voia lui Dumnezeu și să termine misiunea, lucrarea pe care încredința lui Dumnezeu. În fapte 20:24, când Pavel se întâlnește cu liderii bisericii în Efes, el le spune așa: însă îmi privesc viața ca nefiind de niciun preț pentru mine, ca să-mi pot sfârși alergarea și slujba pe care am primit-o la Domnul Iisus, și anume să depun mărturie despre Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Pavel a fost omul care cu adevărat a crezut cuvintele pe care le spunea filipenilor: căci pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Pavel a fost adevăr un om al credinței, s-a crezut de la început în Dumnezeu și pas cu pas credința, vă știați că este o legătură aici între spune scopul meu, credința mea, însuțită de răbdare sau îndurare, dragostea mea și fermitatea. Până la sfârșit el a rămas tare și a împlinit scopul lui Dumnezeu pentru viața lui, când spune fermitatea mea. Și în ultimul rând, în versetele 11-12, ideea principală este despre persecuții și suferințe. Omul de urmat al lui Dumnezeu este omul care suferă, e gata să sufere, este gata să fie chiar persecutat. Vedeți, Pavel n-a ținut altora să sufere pentru el. El a suferit, a fost în stare să sufere el pentru alții. A fost prigonit din oraș în oraș și lucrurile astea erau dovadă via a ascultării lui, dedicării lui față de Dumnezeu. Și spune că a făcut lucrul ăsta cu răbdare, spune lucruri pe care le-am îndurat. Se referă la rezistența pe care a dovedit-o el în slujirea, în urmarea lui Dumnezeu. Nu știu, mă gândeam că Pavel n-ar fi fost un lider bun potrivit standardelor, sistemul de apreciere de astăzi. Ar cădea destul de rău, mă gândesc, urmărit, acuzat, calomniat, bătut, închis, sărac, aducea mai probleme în jur. Totuși Dumnezeu l-a folosit pe acest om într-un mod extraordinar. Și noi suntem binecuvântați datorită credinței lui. Vedeți, în versetul 12 Pavel face o promisiune din partea lui Dumnezeu: toți cei ce vor să trăiască o viață evlavioasă în Hristos Iisus vor fi persecutați. Înțelegem noi că asta e promisiunea lui Dumnezeu pentru noi? Hai să ne gândim. Să ne gândim bine. Este ceea ce este viața de evlavie, de ascultare, de dezvoltarea caracterului lui Dumnezeu în noi, ceea ce ne dorim. Pentru că promisiunea spune toți vor fi persecutați. În ultimele versete al acestui capitol, de la versetul 13 la sfârșit, la 17, avem al treilea îndemn și anume continuă în cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut, depărtează-te de cei falși, urmează pe cei care sunt în adevăr și nu în ultimul rând continuă în cuvântul lui Dumnezeu. Singurul mod de a învinge minciuna, singurul mod de a rămâne tari în vremurile din urmă este prin cuvântul lui Dumnezeu, prin cunoașterea și trăirea adevărului Dumnezeu. Vedeți, asta înseamnă așa vorbește Domnul și este scris ca răspuns al nostru cu privire la orice întrebare și orice adresare. Vezi, uite, aici spune: dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău mai rău. Ce înseamnă asta? Pentru că ei sunt înșelați de Satan în primul rând și ei la rândul lor înșeară pe alții mânați de Satan. Vezi, calea păcatului merge întotdeauna în jos. Păcatul dă naștere la păcat. Ca și aplicație pentru noi. Învățătorii falși care învață greșit pe oameni, trebuie să înțelegem că ei în mod automat vor conduce și pe alții. Și rătăcindu-se pe ei, dar și pe cei care urmează. Și astfel vor vedea gravitatea lor pe pielea lor. Vor merge din rău în mai rău. În zilele noastre, cele din pe urmă, însă va fi din ce în ce mai greu să deosebim falsul de adevăr. Singura cale pentru noi de a deosebi minciuna de adevăr este prin cunoașterea tot mai mult și mai adânc a cuvântului Dumnezeu. Vedeți, de asta spune în versetul 14, însă tu, să deosebi de cei care sunt falși și merg în falsitate, spune, însă tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, fiindcă știi de cine l-ai de la cine l-ai învățat. Timotei cunoaștea de mic cuvântul lui Dumnezeu, însă lucrul acesta trebuie să facem o diferență aici. Că chiar dacă cunoștea adevărul lui Dumnezeu, doar atunci când a întâlnit pe Pavel, care a explicat ceea ce știa el, conducându-l la Hristos, a putut să experimenteze mântuirea. Ca și aplicație, vedem aici importanța copilăriei creștine, educației creștine oferite de părinți copiilor. Proverbe 22:6, învață pe copil calea pe care trebuie să meargă, iar când va îmbătrâni, nu se va depărta de ea. Sunt unii care spun, ei bine, acum am bătrân, sunt mare, sunt adult, pot să mă descurc și fără Biblie. Cât de greșit pot să fii? Sunt așa. De ce? Pentru că adulții se demonstrează că au nevoie mai mult de Biblie decât copiii, pentru că ei se dovedesc mult mai expuși la ispite și la probleme. Au de luat mult mai multe decizii în tumultul vieții lor. Pavel instruiește pe Timotei să rămână în cuvântul lui Dumnezeu. Când spune aici a rămâi, greșesc cu meno, înseamnă a continua, înseamnă a rezista, a da mai departe, a sta puternic pe poziție. Foarte mulți creștini încep bine, dar nu sfârșesc la fel de bine, nu continuă. Câți creștini nu cunosc care au început bine, o râvnă foarte mare, dar Doamne, apoi își păzește unde sunt astăzi. Poate că și tu cunoști oameni de genul ăsta, credincioși de genul ăsta. Poate ești chiar tu unul dintre ei. Cum facem însă noi cu Biblia? Suntem tari pentru că stăm în cuvântul lui Dumnezeu? Suntem tari pentru că continuăm să-L citim, să medităm, să-L studiem, să-L trăim și să-L mărturisim? Poate că n-am înțeles cât de important este Scriptura. În capitolul anterior am văzut că în fiecare din cele 7 ilustrații, cuvântul lui Dumnezeu era cheie. Pentru ispravnic era depozitul încredințat pe care trebuia să-l administreze, să-l ofere și altora. Pentru agricultor era sămânța pe care o planta în câmp. Pentru lucrător era modul de lucru, modul de acțiune a lui, regulile pentru sportivi, regulile după care trebuia să se lupte sau să își săvârșească exercițiile sau întrecerile. Dar pentru noi, cât înseamnă cuvântul lui Dumnezeu? Și în ultimele versete, începând de la versetul 16 și până la sfârșit versetul 17, Pavel explică lui Timotei cât reprezintă Scriptura sau ce face Scriptura în viața noastră ca și copiii lui Dumnezeu. De referință ne amintim de ceea ce spunea Domnul Iisus în Ioan capitolul 5. Voi cercetați Scripturile pentru că în ele socotiți că aveți viața veșnică. Acum să ne gândim. Primul lucru pe care spune Apostolul Pavel în versetul 15, spune, din copilărie cunosc Sfintele Scripturi care îți pot da înțelepciunea, care duce la mântuire prin credința în Iisus. Primul lucru pe care îl observăm aici este referința la Sfintele Scripturi. Și când spune aici Sfintele Scripturi, cuvântul literal înseamnă litere sacre. Litere sacre ne sugerează aici inspirația divină a cuvântului lui Dumnezeu. Dacă e un lucru foarte atacat din totdeauna și mai ales în vremurile noastre, tocmai asta este inspirația divină a Scripturii. De câte ori n-am auzit întrebarea, dar de unde știu sigur că nu e o carte scrisă de oameni, că oamenii au scris de la ei? Cuvintele sfinte înseamnă consacrate, folosinței sacre. Biblia este diferită de oricare altă carte. Chiar dacă cărțile, spre exemplu, pot fi despre Biblie, pentru că este deosebită, pentru că nu vine direct de la Dumnezeu. Trebuie să tratăm Biblia ca atare. Și când spun să o tratăm ca atare, ne gândim la cuvintele sfinte ale Dumnezeu. Este Biblia cartea care conține cuvintele sacre, sfinte ale lui Dumnezeu? Pentru că felul cum tratăm Biblia ne arată cât de mult sau cum îl tratăm și cât de mult respectăm pe Dumnezeu. Care e întrebarea concretă? Care este locul pe care îl oferim Bibliei? De exemplu, dacă ar fi să te gândești la Biblia ta, Biblia ta de acasă, care poate nu ai cu tine, unde este ea în casa ta? Pe unde e pierdută? Cât praf este pe ea? Cât este de folosită? Spunea cineva că Bibliile care, bineînțeles, sunt îmbrăcate în piele, cel mai bun lucru, ulei pentru pielea aia să nu se crapă, este uleiul de mâini. Pentru că așa ne ține în Biblia. Care este, deci, locul pe care îl oferim Bibliei în viața noastră? 2 Tesalonicen 2:13, Pavel spunea: noi de asemenea îi mulțumim Dumnezeu neîncetat, pentru că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu pe care l-ați auzit la noi, l-ați primit nu ca pe un cuvânt al oamenilor, ci așa cum este și de fapt ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează în voi, cei care credeți. Dacă este un lucru care tinde să se învechească, este felul care noi tratăm Biblia, dar și privim cuvintele lui Dumnezeu. Vă mai aduceți aminte cum era la început? Când auzeați prima dată cuvintele lui Dumnezeu, când deschideați Biblia, sentimentul și experiența aceea era unică. Ce s-a întâmplat însă cu deschiderea asta, cu aprecierea, respectul pe care o oferim? Scriptura, în primul rând, este sfântă. În al doilea rând, în versetul 15 spune că ea ne conduce la mântuire. Spune că îți pot da înțelepciunea care duce la mântuire. Apropo de chestia asta, e un lucru foarte important. Noi nu suntem mântuiți prin credința în Biblie. Poate o să vi se pare ciudat ce spun. Dar noi suntem mântuiți prin credința în Hristos pe care îl descoperă Biblia. Nu suntem mântuiți prin credința în lucrurile pe care le învățăm. Sunt o grămadă de oameni, apropo, care cunosc foarte multă Biblie. Poate mai bine decât, din nefericire, decât cei credincioși, pocăiți. Dar nu neapărat să garanteze mântuirea lor. Și amintim din nou cuvintele Domnului Iisus: voi cercetați Scripturile pentru că credeți că în ele vă găsiți viața veșnică. Dar tocmai acestea, spune, ele vă vorbesc despre mine. Dacă n-ajung la Hristos, nu ajung la mântuire, pentru că mântuirea este doar în Hristos. Și apropo, Satan cunoaște Biblia foarte bine, mai bine decât noi toți la un loc, dar nu e mântuit. Interesant este că Timotei spune a fost crescut în cunoștința asta a Sfintelor Scripturi, în familie creștină, dar întâlnindu-l pe Pavel a putut să concretizeze mântuirea în Iisus pe care l-a înțeles atunci. Ce face Biblia? Biblia face multe lucruri de care nu ne putem nici la început pentru mântuire debarasa, dar nu ne putem debarasa nici mai târziu. Dacă Biblia îmi explică mie că sunt păcătos, că am nevoie de mântuirea lui Dumnezeu oferită prin Hristos, ea de asemenea îmi descoperă planul ăsta lui Dumnezeu. Tot Biblia îmi arată că Hristos a murit în locul meu pentru păcatele mele, că dacă mă încred în El voi fi mântuit. Ioan 3:16. Biblia ne oferă de asemenea siguranța mântuirii. 1 Ioan capitolul 5 spune că cel care crede în Hristos este sigur de mântuirea lui. Biblia devine pentru noi hrana spirituală, da? Din Biblia devine o lumină pe cărarea noastră, cum spune în Psalmul 119. Biblia mai este și sabia noastră în bătălia spirituală, împotriva dușmanului și împotriva ispitelor. Toate aceste lucruri le face Biblia. Un alt lucru, în versetul 16, spune: toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu. Adică Scriptura e de încredere. Și este un lucru foarte important. Spuneam înainte, sunt mulți oameni care îmi pun întrebarea: dar de unde să am eu încredere în Scriptură? De unde și știu că e chiar cuvântul lui Dumnezeu? Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, spune în traducerea Cunescu. Este suflată de însăși gura lui Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit, oamenii au scris. Este un lucru arătat și de Apostolul Petru. E de neconceput ca Dumnezeu să ne dea o carte care să nu fie de încredere, pentru că El este Dumnezeu adevărului. Toate lucrările Lui, toate căile Lui sunt drepte. Iisus este adevărul. Ioan 14:6. Eu sunt calea, adevărul și viața. Duhul lui Dumnezeu este Duhul adevărului. 1 Ioan 5:6. Cuvântul lui Dumnezeu este numit cum? Cuvântul adevărului. Iisus, în rugăciunea sa, Ioan 17:17 spune: sfințește-i prin cuvântul tău, cuvântul tău este adevărul. Și să ne gândim pentru noi. Cum pricepem noi Scriptura? Este, pentru că vreau să ajungem la aspectul practic pe care îl spune Pavel Timotei aici. El îi spune Timotei, toată Scriptura este înfată de Dumnezeu și de folos. El îndeamnă la încrederea aceasta proaspătă, permanentă a lui Timotei în ceea ce reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu, da, a folosit oameni. Fiecare scriitor a avut particularitățile lui, stilului, vocabularului, dar în fiecare carte, cu contextul ei, Dumnezeu a pregătit și oamenii, dar și situațiile, circumstanțele și învățăturile. Ceea ce e important este că Dumnezeu a stat în spatele fiecăruia, în spatele oamenilor, în spatele circumstanțelor, în spatele situațiilor în care noi învățăm despre Dumnezeu și ce vrea El cu noi. Când citim inspirată, nu trebuie să ne gândim ca la Eminescu. Putem spune, Eminescu a fost un scriitor, un poet inspirat, da? Dar nu e același lucru despre cuvântul lui Dumnezeu. De aceea prefer traducerea Cornescu, insuflată. Dumnezeu a vorbit și omul a scris. Scriptura este de folos și sunt patru lucruri aici. Cum ne e de folos Scriptura? Și ce aș vrea să facem, nu este să, că sunt sigur că știm versetul ăsta, dar aș vrea să folosim Biblia din poziția asta în poziția asta. Și să ne uităm și să ne punem întrebarea, cum sunt aceste lucruri valabile pentru noi? Pentru cine e folos Scriptura? Pentru învățătură, spune. Adică ce? Adică ea ne oferă ce este bine. Mi-arată mie ce este bun. Ca e voia lui Dumnezeu. Ne arată adevărul. După aia spune, pentru mustrare. Adică ce nu este bine. Biblia trebuie să mă ajute pe mine să înțeleg, să fac diferența între minciună și adevăr, între rău și bine. Și asta face Scriptura. Prin mustrare. Pentru îndreptare, spune. Adică cum să facem binele. Adică am greșit și învață cum să mă îndrept, ce anume să fac. Și în ultimul rând spune, pentru instruire în dreptate sau înțelepciune în neprinire, spune Cornescu. Adică cum să rămânem în bine. Acum, în dreptul a fiecare acest lucru, să ne punem întrebarea concretă. Cum se întâmplă lucrurile acestea, lucrările acestea sau folosul Scripturii în viața mea? Să-mi pun întrebarea. Care este ultimul lucru pe care Scriptura, de exemplu, mi-a dat învățătură? Și m-am dat seama, uite, este un lucru bun pe care Dumnezeu vrea. Sau, de exemplu, când a fost ultima dată când Dumnezeu m-a mustrat? Adică mi-a arătat ce nu este bine în viața mea. Și apoi, cum m-a îndreptat? Ce anume mi-a spus? Pentru că dacă n-am existența acestui lucru în viața mea, întrebările pot să curgă. Mai citesc Biblia? Sau nu cumva poziția când o citesc este stricată? Adică o țin așa. Îi văd pe alții foarte bine, dar pe mine nu mă văd. Toate aceste aspecte de învățătură, de mustrare, de îndreptare, de instruire, sunt aspecte care privesc poziția aceasta. Biblia în fața mea, oglindă, cum spune Iacov, pentru a vedea cum sunt și a mă îndrepta. Adevărul este că orice creștin care studiază Biblia și aplică principiile în viața lui va crește în sfințenie. Va deveni mai asemenea lui Hristos. Și în ultimul verset, Scriptura ne arată ca și scop final este pentru echiparea noastră. Dar Scriptura nu ne va îngrășa pur și simplu. Nu ne va face cu capul mare sau cu nasul pe sus. Dorința lui Dumnezeu nu este să aibă copii obezi. Dorința lui Dumnezeu este să ne echipeze pentru slujire. Adică să facem ceva cu viața, cu viețile noastre. Nu asta era ideea și din capitolul anterior? Administrator, sportiv, agricultor, un lucrător care spune n-are de ce să fie rușine. Sunt două cuvinte cheie aici în ultimul verset. Spune omul Dumnezeu să fie desăvârșit și apoi deplin echipat. Primul, desăvârșit, se referă la complet sau matur sau în formă, într-o bună condiție fizică. Imaginea unei bune pregătiri și capacități de a face față la teste, la încercări, la greutăți. A doua expresie cheie, deplin echipat, sau cum spune Cornescu, cu totul destoinic, este capacitatea de a fi în stare să execuți orice lucrare, de a împlini orice nevoie, de a împlini misiunea. Și atunci aminte de cuvintele Domnului Iisus din Matei capitolul 5, ne putem să deschidem și să punem aceste lucruri în lumina cuvintelor Domnului Iisus. Voi, spune în capitolul 5 din Matei, voi este sarea pământului, versetul 13, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ceva fi făcută din nou, sărată? Vezi după 14 spune, voi sunteți lumina lumii. Dar o cetate ascunsă, așa de pe un munte, nu poate fi rămână ascunsă. Nu poate fi pus un felinar sub o groc, spune, îl pune sub un suport unde să lumineze tuturor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor. Trebuie să mai spunem o dată. Scopul Scripturii nu este doar de a înțelege doctrina. Scopul Scripturii nu este doar de a fi în stare să o apărăm. Scopul principal este echiparea, adică înzestrarea, antrenarea și transformarea credinciosului pentru a fi sare și lumină. Pentru a fi oamenii lui Dumnezeu în vremurile noastre, până când se întoarce Stăpânul. Vremurile, apropo, nu o să se schimbe în bine. O să fie din ce în ce mai rău. Noi însă ne putem schimba. Să fim mai buni, mai pregătiți, mai în stare să slujim pe Dumnezeu nostru, chiar și în vremuri grele. Singurul mod în care vom putea să stăm tari, să nu fim înșelați, să nu cădem, este să rămânem în cuvânt, să rămânem ferm în cuvântul lui Dumnezeu. În Ioan 8:31 Iisus spunea ucenicilor, dacă rămâneți în cuvântul meu, atunci sunteți în adevăr ucenicii mei. Dacă. Veți cunoaște adevărul și adevărul va elibera. Și în ultimul rând, închem cu ce spune Apostolul Petru în lumina realității că Stăpânul nostru vine. Spune 2 Petru capitolul 3, spune versetul 8, prea iubiților, nu ignorați faptul că pentru Domnul o zi e ca 1000 de ani, iar 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu este încet în a-și primi promisiunea, așa cum înțeleg unii încetineala, ci are răbdare cu voi și nu dorește să piară vreunul, ci tot să ajungă ca pocăință. Ce interesant este că ne-am ajutat să spună și are răbdare cu oamenii ca să vină pocăință. Nu spune așa. Spune, are răbdare cu voi. Dar de ce oare? Spune mai departe în versetul 10 și 11, ziua Domnului va veni ca un hoț și în ziua aceea cerurile vor trece cu troznet, corpurile cerești vor fi distruse prin ardere, iar pământul cu toate lucrările de pe el vor fi dezvăluite. Și având în vedere, aici e răspunsul, că toate aceste lucruri vor fi distruse, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Din nou, noi, credincioșii. Pentru că Dumnezeu a pus în noi lucrarea și misiunea și capacitatea aceasta de a împărtăși Evanghelia oamenilor. Cum? Trăind niște sfinți, niște vieți sfinte și evlavioase, așteptând și grăbind venirea lui Dumnezeu, zi în urma căreia cerurile vor fi distruse prin foc și corpurile cerești vor fi topite prin ardere. Două cuvinte cheie, așteptând și grăbind. Șansa noastră din vremurile din urmă este una extraordinară. Să poți să aștepți venirea Domnului, dar să și grăbești venirea Domnului. Și asta facem când ascultăm și când rămânem în cuvântul Dumnezeu. Depărtându-ne de ce este rău, depărtându-ne de cei care sunt falși și urmând pe cei care sunt în adevăr, rămânem ferm în cuvântul Dumnezeu. Așteptând cum trebuie, dar și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Hai să ne rugăm. Doamne, te rugăm să ne ajuți să luăm aceste adevăruri personal, să folosim cuvântul Tău în dreptul nostru, să putem să vedem așa cum suntem, să auzim ceea ce ne spui Tu despre noi, dar ba mai mult să putem să punem în aplicație îndemnurile Tale. Tu vrei ca în vremul acesta să fim destoinici, să rămânem în cuvântul Tău, să așteptăm venirea Ta, ba mai mult să o grăbim atunci când trăim după voia Ta. Te rugăm să ne ajuți să luăm îndemnurile Tale și să lăsăm îndemnurile lumii. Să luăm principiile Tale și să lăsăm principiile lumii. În felul acesta să putem să Te așteptăm cu nerăbdare și să grăbim venirea zilei Tale. În numele lui Iisus ne rugăm.